To program z Trzeciej Polskiego Radio. Poniedziałek, 13 listopada, minęła 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Za fałszowanie pomiaru spalin przez Volkswagena, przedstołeczny sąd. Ten rozstrzygnie, czy pozew zbiorowy będzie rozpatrywany w Polsce. Coraz bliżej porozumienia w sprawie reformy sądów. Takie porozumienie się bardzo już wyraźnie rysuje. Ujawnia minister Błaszczak. Amnesty International oskarża władze Syrii o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Afera Dieselgate na Wokandzie. W południe warszawski sąd zajmie się pierwszym w Polsce pozwem zbiorowym przeciwko Volkswagenowi. Chodzi o zamontowanie przez niemiecki koncern w 11 milionach samochodów silników diesla, które nie spełniają normy emisji spalin Euro 5. Teraz każdy z pojazdów musi przejść modernizację. Koszt w Polsce szacowany jest na 30 tysięcy złotych za zmianę w jednym aucie. Na rozprawie ma zostać rozpatrzona formalna możliwość dochodzenia roszczeń od niemieckiej spółki przed polskim sądem w trybie postępowania grupowego. O szczegółach pozwu zbiorowego mówi mecenas Konrad Kacprzak z kancelarii, która reprezentuje interesy grupy polskich klientów Volkswagena. Pierwsza grupa, która wystąpiła z tym pozwem, to jest trochę ponad 50 osób, czyli roszczenie to jest 1,5 miliona złotych, ale do stowarzyszenia Stop VW, które współtworzyło ten pozew, zgłosiło się już blisko 4 tysiące osób. Gdyby te osoby dołączyły do pozwu zbiorowego, jego wartość może wzrosnąć nawet do 100 milionów złotych. W ocenie mecenasa Konrada Kacprzaka dzisiejsze posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie jest kluczowe w sprawie. Jeżeli sprawa zostanie dopuszczona do rozpatrywania w Polsce w tym trybie, no to my już będziemy właściwie pewnie wygranej, a jedynie niepewna jest wysokość odszkodowania. Afera Volkswagena wyszła na jaw we wrześniu 2015 roku. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu pod obrady trafią prezydenckie ustawy reformujące Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy, zapowiada szef MSWiA. Mariusz Błaszczak potwierdził w radiowej jedynce, że między Kancelarią Prezydenta a Prawem i Sprawiedliwością jest porozumienie. Te rozmowy prowadzone przez premiera Kaczyńskiego z prezydentem Dudą dawały nadzieję na porozumienie i bardzo się cieszę z tego, że takie porozumienie się bardzo już wyraźnie rysuje, dlatego że naszym wspólnym zobowiązaniem była dogłębna reforma wymiaru sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości jest chory. Najbliższe posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu. W lipcu Andrzej Duda zawetował przygotowaną przez PiS nową ustawę o Sądzie Najwyższym i nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. O reformie sądownictwa w Polsce debatować będzie Parlament Europejski. Taki punkt znalazł się w programie czterodniowej sesji plenarnej w Strasburgu. Europosłowie mają też między innymi rozmawiać o praworządności na Malcie i o oszustwach podatkowych. Debatę o sytuacji w Polsce zaplanowano w środę, a zakończy ją przyjęcie rezolucji. Za zorganizowaniem debaty byli przede wszystkim Zieloni i Liberałowie, którzy chcą też rozpoczęcia przez Parlament Europejski procedury uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Podczas sesji plenarnej europosłowie mają też pytać o praworządność na Malcie w związku z zabójstwem dziennikarki, która zajmowała się korupcją na szczytach władzy. Oszustwa podatkowe to także jeden z tematów sesji plenarnej dopisany do programu po ujawnieniu tzw. Paradise Papers. W programie jest także debata z okazji setnej rocznicy rewolucji październikowej, co skrytykowali europejscy konserwatyści. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Amnesty International oskarża władze Syrii o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Jak informuje Organizacja Obrońców Praw Człowieka, dotyczą one działań wojsk rządowych podczas trwającej od 6 lat wojny domowej. W raporcie podkreślono, że obleganie i bombardowanie miast, a także przymusowe przesiedlanie mieszkańców jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Podobnych przestępstw dopuszczały się, choć na mniejszą skalę, także siły syryjskich ugrupowań opozycyjnych. Raport przygotowała na podstawie zdjęć także satelitarnych i rozmów z mieszkańcami Syrii, a także przedstawicielami organizacji Narodów Zjednoczonych. Donald Trump zadowolony z podróży do Azji. Amerykański prezydent mówi o znaczących postępach w kwestiach handlowych. Trump odwiedził Japonię, Koreę Południową, Chiny, Wietnam i Filipiny, gdzie uczestniczy dziś w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Podczas spotkania z dziennikarzami Donald Trump stwierdził, że w trakcie rozmów w Azji udało mu się osiągnąć znaczące postępy w kwestiach handlowych. Dodał jedynie, że oświadczenie podsumowujące jego wizytę w najbliższą środę opublikować ma Biały Dom. Podczas wcześniejszego szczytu APEC w Wietnamie przyjęto dokument, w którym przywódcy zgodzili się na zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych. To jeden z postulatów, z którymi do Azji przyjechał właśnie Donald Trump, stawiając na swoją politykę America First. Między innymi z tego powodu Stany Zjednoczone wycofały się w tym roku z Partnerstwa Transpacyficznego umowy o wolnym handlu między 11 krajami regionu. Pomimo wyjścia z porozumienia USA, pozostałe kraje zdecydowały się kontynuować współpracę w tym formacie. Stany Zjednoczone opowiadają się przeciwko wielostronnym porozumieniom handlowym i negocjują umowy bilateralne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Teraz w Trójce czas na sport. Tomek Gorazdowski w studiu. Nasi piłkarze, mimo że w znacznie zmienionym składzie, mają ochotę na zwycięstwo w dzisiejszym meczu z Meksykiem. To po Urugwaju kolejny finalista Mistrzostw Świata, z którym gramy sparingi. Trener Adam Nawałka. Bardzo ważne mecze kontrolne z punktu widzenia szkoleniowego. Chcemy sprawdzić zarówno nowe ustawienia taktyczne, jak i też personalne. Stąd mogłoby się też właśnie wydawać, że wynik nie jest sprawą najważniejszą. Ale my chcemy zarówno grać o zwycięstwo, jak i również sprawdzać nowe ustawienia, czyli dwa w jednym. Mecz o 20.45 w Gdańsku. A skoro o finalistach Mistrzostw Świata była mowa, to od wczoraj wiadomo, że w Rosji na Mistrzostwach zagra również Szwajcaria, która w barażu poradziła sobie trochę szczęśliwie z Irlandią Północną i wczoraj zremisowała 0-0, oraz Chorwacja, która wyeliminowała Greków. Też wczoraj mecz zakończył się bez goli. W tenisowym turnieju Masters w Londynie wczoraj zwycięstwa Federera i Zwiriewa, a dziś m.in. wgraczają do gry debliści. Z Marcelo Melo w parze grać będzie Łukasz Kubot, deblowy numer jeden na świecie. Będzie mój czwarty występ właśnie tutaj w O2 Arenie, czyli ostatni turniej kończący ten sezon. Będziemy się starali zagrać najlepiej, jak potrafimy. Nie da się ukryć, Londyn, ta energia tutaj tego całego miasta bardzo pozytywnie na nas wpływała i wpływa, i tak samo też się działo w mojej karierze. Polsko-brazylijski duet w pierwszym grupowym spotkaniu zagra z Chorwatem Iwanem Dodigiem i Hiszpanem Marcelem Granojersem. Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce pokonali w Danii Aalborg Handball 34-30 w siódmej kolejce rozgrywek Ligi Mistrzów. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo kieleckiej drużyny w tym sezonie, mówi Mariusz Jurkiewicz. Zagraliśmy dużo konsekwentniej w każdym elemencie gry i myślę, że ta konsekwencja i taka kontynuacja w grze dała nam zasłużone dwa punkty. A w świecie motorsportu zwycięstwo Vettela w Grand Prix Brazylii na torze Interlagos, na drugim i trzecim miejscu Finowie, Bottas i Raikkonen. Francuski kanał Plus twierdzi, że Robert Kubica podpisał kontrakt z Williamsem, ale na razie nikt tego nie potwierdza. A na torze w Walencji Marc Marquez obronił tytuł mistrza świata w klasie MotoGP. Czwarte zwycięstwo w mistrzostwach w ostatnich 5 sezonach. Większe przejaśnienia tylko na zachodzie, poza tym pochmurno, może padać deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. A w Suwałkach i Białymstoku dziś tylko 3 stopnie, w Warszawie 4, w Bydgoszczy, Łodzi i Kielcach 5, w Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście 6, w Szczecinie 8, w Przemyślu 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując odkurzacz akumulatorowy Dyson V8 New za 2599 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, karkówka XXL marki Rzeźnik, 50% taniej, 8,44 za kilogram. A kawa mielona Belarom Gold, 33% taniej, 4,99 za 250 gramów. Szczegóły oferty na www.lidl.pl. Prezenty dla córki? Tak, wysyłamy zabawki dla naszego wnuka. Jak zawsze Pocztą Polską. To takie wygodne. Nadaj na poczcie paczkę plus, a potem w internecie widzę, gdzie jest i dostaję SMS, że już dotarła. I najważniejsze, za nadanie paczki plus mogę zapłacić kartą Mastercard albo Maestro zbliżeniowo. Paczka plus to świetne rozwiązanie. To nowa usługa Poczty Polskiej. I to takie proste? Tak, taka właśnie jest paczka plus. Szybka i pełna korzyści. Paczka plus. Wiele możliwości. Sprawdź wszystkie na www.poczta-polska.pl. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core i5, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

He said, you may be telling true, boy, but this here is camouflage. And he's been right here since he passed away last night. In fact, he's been here all week long. But before he went, he said, semper fi, and said his only wish was to save a young Marine caught in a barrage. So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big Marine named Camouflage. Whoa, camouflage. Things are never quite the way they seem. Whoa, camouflage. This was an awfully big Marine. Standard Ridgeway na początek naszego spotkania, już 16 minut po 9. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. No i stało się. Dzisiaj rano mój samochód po raz pierwszy w tym sezonie pokazał 3 stopnie, co oznaczało też ikonkę śnieżynki. No tak, za oknem siąpi deszcz. Agnieszki i Michała samochody też pokazywały to samo. Znaczy w całej Warszawie 3 stopnie zaledwie rankiem. I coś takiego białego jakby padało, rzeczywiście. No dobra, zajmiemy się robotą. Informator ekonomiczny Wojciech Surmacz i gość o 9.30. Płyta tygodnia, jak już mówiliśmy w piątek, Męskie granie 2017. Ryszard Jaźwiński dziś na żywo z Camera Image Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Bydgoszczy. To przed godziną 11 i będziemy mieli także zaproszenia do Bydgoszczy. Piosenka dnia, Andrzej Stasiuk i Hajdamaki, to po 11 instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. O, współczesne niedźwiedzie. Tak to będzie. Około 11.30 Natalia Kukulska odwiedzi nas z nową płytą, a na koniec powieść Klementyny Suchanow, Gombrowicz, ja, geniusz. Tak to będzie. A poza tym jak zwykle w poniedziałek polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam między innymi ostatnie notowanie listy przebojów. Jaromir na pierwszym miejscu, to o tym Marcel już mówił. No i co? Adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Właśnie w tym momencie wpadła do mojej skrzynki wiadomość, że Michael Bublé tylko 2 razy będzie występował w Wielkiej Brytanii i Irlandii w 2018 roku. W Dublinie 6 lipca, a 13 lipca w Hyde Parku w Londynie. To tak przy okazji. Roxy Music teraz już. you're so chic. Dude, where the love we babies of the mountain tree line. Midnight you can see in the floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the windows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Tak, to Virginia Plain i Roxy Music w naszym zestawie muzycznym. Powiedziałem o tym, że 3 stopnie i że takie coś białe leciało. Pani Beata napisała, w Norwegii już jest tak. Szkoda, że nie mogę Państwu pokazać tego zdjęcia, a może nawet lepiej. Zasypało śniegiem kompletnie na biało. Phil Collins, a potem już będzie informator ekonomiczny.

osobom zakładającym własną działalność gospodarczą, rozpoczynającym przygodę z biznesem, przysługiwać będzie zarówno tak zwana ulga na start, czyli brak składek przez pierwsze pół roku, oraz tak zwany mały ZUS, czyli ulgi w składkach przez kolejne dwa lata. W sumie młodzi przedsiębiorcy będą korzystać z ulg na ubezpieczenia społeczne przez 2,5 roku. No tak, no różne ułatwienia są już dzisiaj, chociaż może nie aż tak daleko idące, żeby tego ZUS-u w ogóle nie płacić, zakładając firmę. Oczywiście to jest dobra zachęta. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądało w szczegółach. To jest część tej konstytucji biznesu. O której za chwilę. Tak, tak, która ma być dużym wydarzeniem. Równocześnie jednak trzeba przypomnieć, że to nie wszystko z tym ZUS-em będzie takie różowe, no bo jak równocześnie tutaj każemy tym, co najwięcej zarabiają, każemy płacić jednak ZUS od wszystkiego, co zarobią, a nie tylko od 30-krotności, no to już jest mniej optymistyczna informacja. Po prostu jedni zapłacą za drugich. Bilans musi wyjść na zero. Jak to w ekonomii? Tak jest. No właśnie, we wtorek rząd zajmie się tak zwaną konstytucją biznesu. To pakiet 5 ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym, które wprowadzają m.in. ulgę dla początkujących przedsiębiorców, a także ograniczają biurokrację i upraszczają relacje biznesmen-państwo. Ja mogłem tylko od siebie dodać, że czas najwyższy. No, bo słyszymy o takich ułatwieniach, uproszczeniach już... Od roku. No, ja bym powiedział, że niemal od 30 lat. Wtedy ale jak w tym konkretnym przypadku, jeśli mówimy o haśle konstytucja dla biznesu, to od roku. To tak. Ustaw o działalności gospodarczej to mieliśmy już kilka, a ich nowelizacji, och, to ja już wolę nawet nie liczyć. I zawsze każdy rząd, który to wprowadzał, poczynając od rządu Mieczysława Wilczka, mówił, że jak to teraz będzie prosto, łatwo, tanio, przyjemnie. No, rzeczywistość pokazywała, że nie zawsze tak prosto jest, bo chociażby jak chodzi o podejście urzędników już tam gdzieś na dole, no to ono bywało trochę różne od tego, co jeden czy drugi minister głosił z mównicy sejmowej, czy na ekranie telewizora, czy przed mikrofonem Polskiego Radia. Weźmy też taki przykład. No, jeden z tych pomysłów, interpretowanie prawa, niejasności prawnych na korzyść przedsiębiorcy. No to już jakiś czas temu wprowadzono akurat w prawie podatkowym, tylko później praktyka pokazała, że urzędnicy najczęściej takich wątpliwości co do prawa no, nie mają i dlatego no, nie ma co mówić o interpretacjach w ogóle. To nie działa po prostu, zostało na papierze. Znowu jak się przyglądamy tego, to żeby tak nie potępiać w czambuł wszystkiego, no tak, to tutaj no tak. Jest kilka rzeczywiście ciekawych pomysłów. Mhm. Na przykład no, obowiązek uprzedniej oceny skutków w gospodarce jakichś projektów. No, mam nadzieję, że to posłów też będzie dotyczyło, co spontanicznie wpadają na takie pomysły. Działalność nierejestrowa dla doraźnej działalności jakiejś usługowej typu tam korepetycje raz na jakiś czas. Czy na przykład rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. To jest bardzo fajne. Ciekawa inicjatywa. Teraz znowu pytanie, ile ten rzecznik będzie miał kompetencji, ile będzie miał budżetu na swoje działania, żeby rzeczywiście tych małych i przedsiębiorców, no słabych jednak, to co tu dużo mówić, bronić. No zobaczymy. Okaże się. Czy pan, panie redaktorze, może z miasta Łodzi pochodzi? Ja nie, ale myślę, że tam 700 tysięcy słuchaczy, no potencjalnie nawet 700 tysięcy może być zainteresowanych tym, co powiemy. Może być zainteresowanych, tak. No, otóż w środę, proszę państwa, okaże się, czy Międzynarodowa Wystawa Expo w 2020 roku odbędzie się w Łodzi. Zdecydują o tym w głosowaniu w Paryżu kraje zrzeszone w Międzynarodowym Biurze Wystaw. Polska o organizację wydarzenia rywalizuje ze stolicą Argentyny Buenos Aires i amerykańskim Minneapolis. Ciężko będzie, trzeba powiedzieć sobie tak szczerze. Ostrzy konkurenci. Zdarzyło mi się być w Minneapolis przez parę godzin, co prawda tylko, ale tam centrum, no to robi wrażenie. Może nie jest to jak Nowy Jork, ale no to widać, że wielkomiejskie to podejście. No, boskie Buenos zdaje się, że też nie odbiega. No silny konkurent, na pewno. Przy czym jakby ciekawy jest pomysł na tę wystawę, bo to ma być poświęcone rewitalizacji przestrzeni postindustrialnych. Mówi pan o tym naszym polskim, łódzkim pomyśle. Tak, łódzki, oczywiście. Tak. To pojęcie oznacza przywracanie do życia starych terenów poprzemysłowych. I tu rzeczywiście na terenach, gdzie kiedyś kolej rezydowała, to mają powstać te pawilony wystawowe. I zresztą tam odbywają się już jakieś konferencje na ten temat. Mają łodzianie korzystać z doświadczeń na przykład Zagłębia Rury w Niemczech. No chodzi o to, żeby ożyły te miejsca. Pomysł dobry. Czy to się przebije? Zobaczymy. Wrocław się przecież starał dwukrotnie o taką wystawę. Bardzo przecież prestiżową. No niestety się nie udało. Tutaj oczywiście życzymy Łodzi jak najlepiej. Oczywiście, pozachwycajmy się tą Łodzią. Może ktoś nas w tym Międzynarodowym Biurze Wystaw usłyszy, że piękne jest to miasto, ta nasza Łódź. Ostatnio dużo zrobiła, żeby odbić się od tego dołka, w który wpadła w latach 90., kiedy upadły te wielkie zakłady przemysłowe, doszło do wielkiego bezrobocia, nastąpił odpływ ludności. Łódź straciła drugie miejsce w Polsce, przecież jak chodzi o liczebność miast. Na pewno by coś takiego się przydało, na pewno byłoby impulsem rozwojowym, na pewno wielu ludzi w świecie usłyszałoby o tej Łodzi. I o Polsce, no. No, jeszcze tylko tak trzeba by tę nazwę miasta jakoś przetłumaczyć na angielski, żeby łatwo się wymawiało, bo żadna z tych czterech liter, pięciu liter, która tam jest, nie ma odpowiednika angielskiego. Łódź, E-U-D-Z. No, boat i boat, będzie wszystko jasne. Może tak. No i tak jak zaczęliśmy od jaj, tak na żywności skończymy. Na jajach też poniekąd. To był czarny rok we Włoszech dla wina, oliwy i miodu, a jaja też tam bardzo mocno poszły w górę. Taki bilans przedstawili rolnicy, podkreślając, że znaczny spadek produkcji to przede wszystkim rezultat anomalii pogodowych tego lata, głównie rekordowej wielotygodniowej suszy. No to zamiast na włoskie oliwki, to teraz na polskie jaja będą ludzie przyjeżdżać, tak? No tak, ale co z winem? No co, z tym to trochę gorzej. Z tym jest gorzej. Ale Zielona Góra może się przy okazji wypromować. No bo z miodem raczej, znaczy u nas też ten miód trochę gorzej tak, w tym gorzej, roku, gorzej, ale... Jeszcze jesteśmy krainą miodem płynącą, tak? Tak, tak. No i mlekiem też, jakby na to nie spojrzeć, bo ten przemysł mleczarski to u nas trzyma się mocno. Ten region lubuski zaraz może dorzucić, że winem też. Że winem też. Urządzą pewnie swoje winne Expo. Czemu nie? No ciężko będzie z tym włoskim winem się boksować, ale możemy spróbować. No, świat do odważnych należy. Paweł Rochowicz, Dziennik Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję. I Wojciech Surmacz. Kłaniam się. Miłego dnia. Do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Zapraszamy do reklamy. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz. Pakiet firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Samsungiem Galaxy S8. Masz to czarno na białym. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład piekarnik parowy Electrolux. Potrawy soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Zapłać teraz 999 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu 0RSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 18,5 minuty będzie 10. Wszystko ucieka,

sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. Filmu i z płyty Saturday Night Fever, Bee Gees, How Deep Is Your Love, a wcześniej Carlos Santana i jego zespół She's Not There. Dwa przeboje z roku 1977. Czas minął za 6 minut, godzina 10. Listy od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Michał poprosił, żeby może raz na jakiś czas orkiestra Paula Moriarty pojawiła się jednak z utworem Love is Blue. To teraz będzie taki raz na jakiś czas. Thank you.